أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Çdo falënderim i takon vetëm Zotit ton Allahu te bareke ve teala, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmë i kërkojmë. Përshëndetje salavatet e Zotit te bareke ve teala të grumbulluara tek njeriu më i zgjedhur Mustafaja Muhammed alayhi salatu vesselam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastë dhe të gjithë besimtarët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejnë e Zotit të barek e vëtjala në lezimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit Subhanehu vëtjala, atje ku kemi ngellë të kësurja El Bakara. Të ndëruar lezër, jemi në ajetet 73 dhe 76 të surës El Bakara dhe përmendëm se deri më tani Zotit jonë të barek e vëtjala fliste për bitë e Israelit në kontekstin historik, ku Zotit jonë të barek e vëtjala i thonë të Muhammedit alayhi salatu wassalam wa idh kujto kur ka ndodhur kështu dhe e kujton të ngjarjet e kaluara. Menjëherë pas ngjarjes së lopës, e cila ishte edhe shkaku i emërtimit të kësaj sureje, Zoti i Onxhelel Xhelalu i drejtohet drejt për drejt bijve të Izraelit, të cilët ishin gjallë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmendëm vëzër kontekstin e ajeteve nga ajeti 74 deri në ajetin 76, mirë po, për shkak se ajeti është i gjatë, gati gjysmë faqe, sot me lejnë e Zotit të bare kjo e tërë, do t'i rëndisim edhe njëherë kuptimet dhe porosit të cilat dalin nga këto ajete, për shkak të grumbullimit të domethënieve në këto ajete. Të ndërua lezër, thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu në ajetin 73, fëkull në dhëribuhu bi ba'dhiha, neve u thamë atyre, kujnë atyre? Atyre bive të Israelit. Bi ba'dhiha me një pjesë të lopës. Pra merë një pjesë lopës dhe godit në të vdekurin. Thëtë Allahu Gjeli Gjelaluhu. Këdhali ke juhi Allahu l'mauta. Kështu Allahu i rinjall të vdekurin. Ua jurikum ajati dhe ua të regon juve faktët e ti leallekum ta'qilun me shpresë që të logikoni. Pasa dhe Allahu Gjeli Gjelaluhu. Thumë me kaset kulubukum min ba'di dhalik. Pastaj u ngurtësuan zemrat e juve pas kujna, pas ngjarjes. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, fe hije ke l'hijarati au eshedu kasua. Mirë është të përcjellën kush ka mundësi në mushaf apo në telefon, ti përcjell ajetet nga se të ndëruar lezër. Kemi përmend shpeshherë, se Kur'ani Zoti Gjellë Gjellalu, që gjithë të shofëmi, ne e murëm në ajetën e kaluar, se Allahu Gjellë Gjellalu, Kur'anin dhe ilmi që shequn fetëh me uqel. Allahu Gjellalu thot bima fetëh Allahu alejkum, atë me të cilën Allahu ja u ka qel juve. Dhe ju e dini se djetarët kanë thanë e qelmi a është pas vendosjes qelsi. E Kur'ani vlezër qysh qelet duke e ledzu. Ska dikuj që i vjen Kur'ani në ndër edhe aj kur qohet mëngjes thot kejt pidi. Ska kështu vlezër. Kjo i ka ndodhë veç kujt, Muhammedi s.a.s. Ka qenë duke nejtë në shpel dhe i ka arë Gjibrili a.s. dhe ka ndodhë për nga mberia. Por se kjo është mbyll, ajo është khatimul mbija. Andaj, për cilë ajetëve vlezër, e ngulit dhe e rënson pastaj kuptimin dhe mësimin të cilin e kanë zirë djetarë. Thëtë Allahu Gjeli Gjelaluhu në ajetën 74. Pastaj, zemrat e juve u bën nguri, u ngurcuan. Duke u bo fehije ke l'hijara, si kur guri. Au e shetë dukasue, madje edhe më të ngurta se guri. Thetë Allahu Gjellu Ala, wa inne min e l'hijara ti lema jetë fëgjeru min hul enhar. Dhe prej gurzive ka të atila që shpërthejnë lumej. Jo uj pak, shumë uj lumej. Thetë Allahu Gjellu Ala, wa inne min ha lema jeshekaku, fa jekhruju min hulme. Dhe ka nga gurzit që qahën, shëk amu qahë, ndahët dhe shpërthen ujë. Një guri shpërthen lumë, një guri shpërthen pak. Dhe ka nga gurzi, thëtë Allahu Gjellivala, wa inne minha le ma jehbitu min khashjetillah. Ka që nuk shpërthen ujë, por rëtullohën nga friga prej Allahu te bareke ve teala. Wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'melun, dhe Allahu nuk është ghafil. Ghafil thamë është kur zdi për diçka. Allahu thotë, Allahu nuk është i padishëm, indiferent nga ajo çka ju punoni. Kanë thonë disa çka punojnë zemrat e juve dhe kanë thonë disa çka punoni ju me durt e juve. Pasa dhëtë Allahu Gjellu Ala, e fetet ma une e ju minu lekum, a shpresoni ju, kush janë këtu ju? Sahabët. Shikoni dhe zërë, Kur'ani nuk fol me emra. Ty nuk thot, e fetet ma une e ju hës sahabe, a shpresoni ju sahabë. Jo, Kur'ani flet me para emra. Nga se kjo, Kur'ani dhe zërë, është që do të shofi prej dobive, kur të në vjene, se Kur'ani nuk përmen emra. Madjas Muhammedit alayhi salatu wasalam nuk e ka përmend emrin përveç 4 herë në Kur'an për t'tregu çfarë? Për t'treguë se ai Muhammedi alayhi salatu wasalam kur të vjen historia pas vdekjes së tij, mos më dalë ndonjë çorodit me thon s'ka ekzistuar Muhammed. E Allahu ka thon Muhammedun Rasulullah. Por ndryshe asnjëherë Kur'an nuk e ka përmend me emër. Thot Allahu xhelle xhelalu, a shpresoni ju sahabët që ata, kush janë ata këtash? Bite Israili. T'ju besojnë juve, wa kad kane ferikum minhum jesma'u në kellem Allah. Kurse një grup nga ta e kanë dëgju fjallën Allahu Gjellewala, thumme ju harrifunahu. E pastaj e kanë shtrëmboru. Tham, ky shtrëmborim këta jet, ajetin 75, qëfar është? Shtrëmborim i domethanjës. Me gjith, i kërarin, pohimin e shprejes. Ndërsa pak më vonë, do të vijmë të ajeti i 79 i surës El Bekara, Allahu flet për ata të cilët e kanë ndruar edhe shprehjen. Ku Allahu te bareke ve teala thot, yektubun el kitabe bi aydihim. E shkruajnë me duart e tyre. Këtu nuk ka thonë e shkruaj, ka thonë ju harrifune. Ja ndrojnë kuptimin. Min ba'di ma aqalu. Pasi e kanë kuptuar. Dhe kjo e forcon se këtu është për qëllim çfarë? Ndryshimi i kuptimit. Andaj Shejhul Islam Utejmije rahmetullahi alayhi thot dhe Tevrati është më pak i ndryshuar se sa Injili. Apo për shumë arsye. Një prej arsyeve është se jehudët kanë qenë më fanatik. I kanë ndryshuar kur kanë pas kriza. Ha? Kur i kanë ndryshuar? Për shembull, e kanë ndryshuar gurzimin kur ju ka ardhur më u gurzu njëri me pozit. Ta shkan pas kriz, kuptimin zor. Edhe e kanë ndryshu. O e kanë ndryshu kuptimin, o e kanë ndryshu kanë tekstin. Mirë po të krishterët kanë ndodhë edhe më shumë ndryshim. Kanë ndodhë edhe më shumë ndryshim. Andaj Allahu Gjellivala preciz nga ka thonë. Këta janë më thbub. Këta janë që e kanë meritu hidrimi. Këta tjetë janë balin, të humbur. Dhe fjale e humbur, thot që e kërësame të imie, është më afër frimës që këta të devjojnë më shumë. Andaj Zotë i unë Gjellivala thot, a kalu, e kanë kuptu fjallën e Zotit. U e hum mja lemun, dhe e ka shtu edhe njëherë, dhe kanë dije. Pra, kanë dije se e kanë kuptu, dhe kanë dije se e kanë ndryshu. Jo është dërejqë, dhe zë. Pasat e të Allahu Gjellivala, wa idha laku ledhina amenu, kalu amenna. E kur disa prej tëre i kanë takuar besimtarët, u kanë thanë, ne besojmë. Wa idha khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu aleikum. Dhe kur janë mbet vet me njëri tjetrin, kanë thonë, pse po ju folni atyre? Kush atyre? Kur kanë mbet jehut njëri tjetrit, i kanë thonë, pse po folni me sahabët, me shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Duke ju tregu çfarë Allahu ja u ka çel juve. Çka është ja u ka çel juve? Ata sahabët i kanë pyet disa për jehudve. Këta jehud që i kanë pyet sahabët kanë qenë munafikin të jehud. Nëse munafikin ka edhe të besimtarët, edhe të jehud, edhe të krishterët. Kuptimin, ka të sinqert për tëne, në fejnë e tëre, dalalin e tëre, dhe ka disa janë munafika. Nëse munafik do me dhanë më kanë, as të aj, as të kë. Ka pos disa jehud kështu, kër janë zonë me sahabët kanë thonë, po, shkruan të na Muhammed e Salam është hak. Kur kanë met pasaj me jehut këta, ka thonë, pse po ju kalzoni? Për çfarë arsye? Li ju hajgjukum bihi e nda rabbikum. Se kanë me ju polemizu të Allahu juve. Pra sahabja kam i thonë jehudijut, i cili ka met një jehudizëm ditë gjikimit. A na thëjshë se në të vratë shkruan Muhammed është hak. Pra kam e polemizu, kam i thonë, që ti të kësh ngritë argumenti për Allahu Gjelle Gjelaluhu. E fela taqilun, a nuk keni mend. Pra ata njëri tjetët i kanë thonë, a nuk keni mend. Pasat atë Allahu Gjelle Wala, a wala ja'lemune. A nuk e din ata. Enna Allahe ja'lemu ma ju sërrune, wa ma ju alinun. Dhe subhanallah il adhim. Dhe këtu do të ndalemi, se i kemi dobit. Ajeti 77. Shikoni vëzër me vëmendje, para se me nda dobit. Të rënditura, shikone me vëmendje ajetin e Zotit Gjelle Gjelaluhu 75 në fund dhe 77 në fillim. Dhe e kuptoni muëgjizën e Zotit në Kur'an dhe se si Allahu i zbulon krejt të asenjë dhe që kanë nevoj njërzit. Dhe kjo e vërteton e lisonetin i cili ka thanë, gjithmonë kanë thanë, imani është vepër në zemër dhe vepër në gjymëtirë dhe jo vesh muhabet. Shikosh ka thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Wa hum ya'lamun ayati 75 përfundon dhe ata e din ayati 77 fillon e wala ya'lamun a nuk e din. Pra a gjeni qort ayati 75 e surës Bekara thot dhe ata e din ayati 77 do një ajet kthehet ayati 77 fillim thot a nuk e dina e ta shka këtu puna e din a nuk e din. E qarum në ligjëratën e kalu, ka thoni bënë kajmë e gjëzije, e din me tru, se din me zemër. A dhe tha Allahu, ju kanë ngurcu zemrat. Dhe ka mundë që informacioni vjen tru, dhe zemra e refuzon. E Allahu u gjellon e thot, ju e dini me tru, me mene, me intelekt, mirë po zemra, andaj thot Allahu, a wala ja'lemun, a nuk e din ata, se Allahu e di, qëfar mbajnë mësheft, dhe qëfar publikojnë. Mirë dhe zë, njëri cili Allahu u gjelluar i thot, ju e dini, e keni dëgju fjallën e Zotit, e keni kuptu, dhe dini që e keni kuptu dhe një të shtremu, që shka mundësit njëtit mi than, a nuk e ditja? Pra sikur kur i thut i dikujt i cili e dini send, fmije si thot prindi, as të kumë thana, ki i ka than dhe aje dit që i ka than. Por shemë, prindi i thot, fmije zvet kërje një detyrë. Dhe ky e di çka i ka thon, dhe ai e di çka e ka marrë detyrën. Dhe kur të vjen tani me marr llogari çka i thot, a nuk të kum thon me vao këtë punë? Dy të din çka ka puna. Por çka bi thot? Pse sa ke bë? Andaj Allahu gjë këtu i flet zemrës. E wala ya'lamu. A nuk e din ata se Allahu xhelle xhelalu e din çka mban, çka mbajmë shef dhe çka është publike. Të nderuar vëllezër, këtu janë dikon katër ajete të cilat e zojnë një gjysëm faqe të surës El-Baqara, neve në kanë bet edhe disa prej mësimeve të cilat nuk është e duhur që të i kalojmë në ajetet e radhës, pa i grumbullu me një vend këta porositë Allahu te bareke ve teala. Të ndëruar dhe zërë, edhe vetëm një mësim në kanë ngel tek ajeti i ngjarjes së lopës atje në fund, dhe pastaj kalojmë të mësimet e ajeteve ku Allahu Gjellewala vazhdojnë me full me bitë e Israili. Thetë Allahu Gjellewaluhu, fadribuhu bi ba'diha. Ju thamë atyre, merë në një pjesë të lopës dhe godit në të vdekurin. Dhe ju në gjallët. Këtu Allahu Gjellewalat me një pjesë të lopës. Dhe nuk ka thonë as me kam, as me zorë, as me kryje, as me shpatull. Ska përmendë Allahu Gjellewalat. Ka thonë me një pjesë të sajë. Nëse ju hinën tefsir, lexoni diçka, keni me gjithë se ka ulematës e të orvatën me e gjithë, me çka i ka thanë mimshu. A me dorë, a me kam, a me shpatull, a me kofshe, a me gjoks, e kështu me ratë. Pra cëllën pjesë lopës ka thanë, merën edhe goditni. Mirë po, djetartë të se janë më të thëllum në tefsir, si Shekhu Isamën të imije dhe Ibn Qayyim el-Juzije, thotë, kur Allahu e letë pashquar, ajo është e sinu me pashquar. Dhe më në pashquar, shemë kër i thu dikujt, mbushma një langë. Mbushma një langë. Djetarë kanë thonë, nëse dikujt thotë mbushma një langë, ti i bje uj e ke plëcu dhe tyrën. A dhe sotë, unë e kumë dash Coca-Cola, s'ke kalzu. Duhësh me theksue. Mirë dhe zënë, Kur'an ka shpesh qështu, me një pjesë të saj, si kur që ju thamë fillim, prejnë një lopë. Prejnë një lopë. Ata kur thanë cila lopë, tani fillon mu vështirësue. Andaj, si kur edhe këtë një ka vështirësu, Shekhu Islam Ibn Tejmije thotë, orvatja me e gjetë, në Kur'an do njëherë, me cilën pjesë lopës, a me dorë, a me kamë, edhe tjerat, është shtrëngim. Sa i ka mujtë Allahu Gjellë thotë, ka mujtë me thanë, na i thamë godit në të vdekurin me kamën e lopës. Apo, si kur që e përmeni lopën, s'ka qenë, a, me përmeni dhe kamën, por Allahu ka thanë me një pjesë të saj. E na qka mësojnë a vlezër për i kësaj? Na mësojnë a për i kësaj, se kur Allahu nuk e kalzon një send me emër, na nuk duhet mu angazhute ajo, se s'na duhet. Apo, andaj shpesh Kur'ani vlezër nuk na kalzon eve sakt. Nuk na ka kalzon qëfar pejme ka hangër, Ademi. Ka thanë na i thamë, mos e haqet pejma, e hangë qatë pejmë, e hangër. Cilën pejme ka hangë? Mol, dardh, rush, mua bet të ulemot. Mirë, cilë është më e sakta është, që ka thanë, Ibni Abasi. Nuk e digë në cilë është. Dhe nuk në i ndërëson cilë është. Ndërsa fokusi i njerëzve të cilët mundohen me kuptu sak Kur'anin, ata e lojnë tekstin që shka ardhë. Andaj shpesher ti e gjenë, për shembul, në hadith, erë një njeri të pejgamberi së sellem dhe i tha kështu dhe kështu. Apo, për shembul, i gjenë ti njerëzit, kusho që ki njeri? Dhe anashkallon dobinër e njaris. Apo, e anashkallon dobinë e njaris. Dhe zër, kjo është defokusim për asaj qka, ka rast, që kam përmen djetarët, se kur transmitu si për sahabeve ka thonë, erë një njeri, ka rast, kur sahabia e ditëli njeri ja konë, po se kalzon. Apo, nuk e kalzon. Pse nuk e kalzon? Por qembo, një adith, për nga mberi së sellem, një dhe për dit dhe tha, kush nuk kërkon me bërë rukje dhe mbështetet të Allahu do të hinë në gjennet pa hesab, pa logari. Apo u që u këshe një sahabi për nga mesan këtu me emër. Pse këti ju përmen emri se gjennet liki? Tha, ja Rasul Allah, lëte Allahun t'jem për qëtënve. Tha, ti je për qëtënve. E tash transmitit thot dhe u që edhe një tjetër. Tash, a për vëreni, u që u keshe i pari, u që dhe një tjetër. Tash, fokusimi i njerëzve të cilat se kuptojnë aditin, dojnë, që ki tjetër i kusha, që i thapë e nësam, jo, s'ka për ti. Tash, nëse njeri ve kupton aditin, qka është për qëllim? Për nga meri se i tha, jo, ta murë ky. Tash, djetarë ka ndonë, që shka mundësi ta murë ky, kur 70.000 janë? Pro, pi 70.000-ve, njanin e murën vesh. E kur metën 69.000 e diçka, ka vend edhe për këta. Por pejgamberi sa më tha, jo, jo. E ndali, mos të kallzoje me emra. Se ka mundësi, mi thonë dikush, a jam unë e piqatinve, a i thotë, jo. Ku e diçka ndodhë, mësë në vitë ta. Me në lemru, vëzër neve, me në lemru. Sigur, se na e në banor gjenemit. A mu njeton ti mo? Su njeton. Shprejesat ma njetë. Me në thonë neve, me në ardhë, lajmë për Allah, me shpallje. Ti je banor i gjenemit. Kjo ka ndodhë, vëzër. Tebbet jeta e bile hebin vë tebbë. Malkuar qoftë, kush? Ebu Lehebi. A mune me paramendu, dhe zërë? A mune me paramendu Ebu Lehebi, ketë sahabët kërë e kanë këshirë, kanë dhëmë kinë gjenem, vesh pritet me vdekë. Kjo shumë e randë, dhe zërë. Andaj, Kur'anin, do njëherë, im shef emrat. Pse im shef emrat? So është randë. Khalid i Milvelidi ju ka përmen baba vetë, ha? Ju ka përmen me për emrë. Jo me emrë. Për emrë dhe mund, aj, ky, ne, ata, kështu me për emrë. Mirë po Khalid ibn Velidi ka kuptu. Sure Mudathir, ai i cili ka menu, çka më thon për Muhammed sallallahu alajhi wasallam. I kanë thonë meno se ti je shumë njeri i madh. Sikur kur i thonë doni budallës, meno ti, meno. Doni plak, zdi me folka 40 saat, kallzon aty, dolën çarshi vlej tani lop, e apo kështu i kanë thonë arab kujna, babac Khalidit. Kan thonë, hajt meno ti, çka më thon. Allahu na ka kallzu detajisht çish ka menu. Ka menu, ka thonë më thon kështu, ja s'shkon. Mi thonë së është budal, sobe budal, këtë e dinë që së budal. Mi thonë rënë atësa kur s'ka rejtë, shkon, i ka provu ki. Ka thonë, ma afor është si irbas, se pi mashtron njerëzit. Khalid ibn Velidi, kur ka hinë islame, ka kuptu se që ki, së aja ka ditë, kush e ka bo këtë punë. Ka thonë, Allah unë kurane pas ka përmi më bëndë temë. A kuptut? Andaj vëzër, fjala e Zotit Gjellë Gjellalu, fadribuhu, bi ba'diha, godit në me një pjesë lopës, që ka më me pjesë lopës? Leje me një pjesë. A, shpatëllat, neve nuk në intereson. Andaj vëzër, kjo e mësim që neve kur të lexojmë ajetet, kur të lexojmë hadithet, erë një njeri, u përmend një sen, mos u fokusot tani, sa është kjo, kush o ki, emri kujna, andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk donte që njerëzit mu përmend me emra. Nuk donte që njerëzit mu përmend me emra. Dhe kur i shifte gabimet e sahabëve, çka thonte? Dikush pi juve po bën kështu. Ana musliman kur jemi dobësu, çish mundomi me zgjedh problemet? Çish mundomi për këtë? Filani. Po s'ka njeri takat mu drejtu të i thonë filani. Qish ka njeri takat të drejtu? Me thonë dikush pi juve. Ta shtit këta i pak zemër, thotë, nështë ajo unë jam qaj edhe filon me u drejtu. Ande kjo është rrugë e Kur'anit. Disa. Për të në. Shiko Allahu Gjelluala, si në mësën edhe se si duhet të flasim. Ata kjo është vëzër dobi nga ky ajet, dhe këtu ka dhe shumë dobi neve do t'i shmongemi. Pas edhe Allahu Tebare Kjo Teala, pas kësaj që ka ndodhi, ungurcuan zemrat e juve. Për i dobive vëzër të këti ajetit që kam përmen djetarët, është qëfar? Ligësia e këtyre grupeve të bive të Israelit, kur parë pas shumë ajeteve ata endes besonin. Andaj thëtë Allahu Gjellë Gjellëluhu, edhe pas i e njallëm njerin, dhe prap e ja omorëm shpirtin, ju prap ungurcuat. Andaj kjo, qëfar argumenton likësi e madhe? Likësi e madhe. Andaj kanë thënë djetartë, luk mu beni Israel, likësia e bivet Israelit. Ku Allahu, shiko sa ajetit ja u kalzoj, me plot ajete, me dhjetra ajete, vallahi, umeti Muhammedi dhe i salatu selam, s'ka pa ajete si të bivit Israelit. Edhe pse djetarë ka thonë, Kur'ani është ajeti më i madhë. Mi po na, si umet, s'kena pa të qatë deti. S'kena pa pigurit mi mshu me drunë dhe me dal uja. Po, s'kena pa qështu. S'kena pa pishkopit me dal, qëfar? Kanë pa diçka pe mujgjizeve të pengamberit alai i salatu selam, por jetë të tila, ata me gjithë këta nuk besonin. Që do më thonë se njëriju kur është ligë nuk i mjaftojnë argumentet. E dyta prej dobive, të ndërrua vezër, është të shbihu l'ma'kul bil mahsus. Kanë thonë djetarët, shëmbëllimi i abstraktës me konkretër. Kjo rrugë e Kur'anit, vezër. Kur'ani kur donë me shëmbëllin një sen qka nuk prejkët, e shëmbëllin ma atë qka të prejkët. Andaj thë Allahu Gjelluara, fehije kel hijara. Ato u bënën siguri. Për shembull, kur dush mi thonë dikujt, u ka ngurcu. U ka ngurcu, u ka ngurcu. Çfarë dush metafora me përmend, nuk e kap tamam truni kur i thuj, siguri. E tani kuptohet mirë, se guri na e njofta, e prek na gurin. Andaj, forma kuranore çfarë është vëllazër? E merr abstraktën dhe e shembullon me konkretën. Andaj Kurani thot për shembull për Allahu për Kurani thot si uji. Se ti e prek ujin. Si shiju, se ti e shef shiju. Ka thonë pejgamberi Islam, ja, o, Zot, ma ban Kur'anin, shi të zemrës time. Pse? Se ti e di kur bje dhe shivi që ka ndodhë. Apo, freskot atmosfera dhe vind të mirat. Andaj dhe zër, formë e Kur'anit është që abstraktet me i shembulli me konkretet. Dhe prej këtu ka ndalë djetarët me regull. Se Allahu nuk ka mundësi mu shembulli. Se s'ka të njajshëm. Kur thush që ki telefon është plastik, dhe ti truni ta lexon plastikën dhe me një herë krijohet spaku një fotografi për telefonin për atë që s'ka po telefon. Kur ti thush pastaj 4 orë, ai ka po 4 orë dhe fillon afrohet fotografia derisa e shef para vërzi çka do të thonë. Mirë, a ka mundësi njeriu me materialet, me kuptu Zotin? Me çka kimë shembulli? Së në shembulli me kur gjo? Me asnjësen. Pse? Se lej se kemi thlihi shej. Ska të njajshëm. A në dhe zër, Allahu Gjelle Gjelaluhu në mëson neve, që gjërat nëse dojna mi kuptu, i kuptojna me abstrakte me konkrete. A në i fëmijës për shemë, që që i folet? I folet me konkrete. Kjo është si kjo. Kjo është si kjo, deri sa të zhvillot. A në kjo është forma kuranore. Prej mësimeve tjera të ndërrua, lezër, që i ka përmin djetarë, mësimi i tretë nga këto ajete, është se guri është elementi më i ngurtë me të cilët mirët shembull. Andaj edhe kjo është prej të Ademit alayhis salam deri në fund njerëzimit. Njerëzit kur dojnë me shembulli dikan, i thojnë i ngurt. I ngurt. Fjala guri është mrena kësaj fjale. Edhe në gjuhën arabe. Apo? Andaj, kur dikush donë mi thonë dikujt i vrasht, që që thotë guri. I është bo zemra, guri. E kështë më ratë. E katërta prej dobive të zëti kam përmendë djetarët, është kudreti Allahut i madhë. Ku i ka bo edhe gjërat më të ngurt të në egzistencë me shpërthime uj. Andaj kanë thonë djetarët regu. Kudreti Allahut është i pakufizueshëm. Argument, nga se nga më të skajshmët, e nxjerr më të skajshmën. Qysh, lezë, ta kuptojmë. Djetarë kanë thonë, Allahu Gjellewala, nga më e skajshmëja, e nxjerr skajshmën këtë tjetërën. Qysh, a ka sen në egzistencë më të fortë se guri? Jo. Andaj Allahu Gjellewala është lavdru në Kur'an se e ka bo tokën me kodra, por ta mbajt. Mirë, pra me gurzi. Ki guri, i cili është ma i forti, karshi, kanë e ka ma të butën, ujin. A, është ujin. Allahu Gjellewala për me e tregu ku drejtën e vetë, se une jam a i cili i shkaktoj se bejpët. Une e kumbo gurit guri. Une e kumbo zjarin zjarë. Une e kumbo ujin uj, për me ka du këta qka banë Allahu Gjellewala, pi gurit e nxirë ujin. Për ta ka du ku drejtën. Mirë po kjo është për jashtëzakonshme, që me kuptu që Allahu është ai cili i ban sebejpat. Andaj ka thonë Shejhul Islam Ibn Qayyim el-Jauziye, rahmetullahi alej. Tevekuli, mbështetja në Allahu, nuk është tevekul për vetë se në sebejp. Jashtë sebejpit është, qëfar, dembeli. Shemu dikush mbështetet jashtëke dhe thotë, elhamdulillah, Allah i madhë. Allah është i madhë, o shakom të bojë me këtë jashtikin. Kështu vëllezër, neve mashtrohemi shpeshherë. Apo njerëzit apo a është puna varz, a nuk ka puna varz. Dhe këtu vëllezër ndodh kriza mu të shëmtu fotografia për Allahun. Pse? Se nuk ka mundësi na me përplas shëriatin e Zotit. S'ka mundësi. E qysh nuk përplaset? Nuk përplaset kur ti e merr se vebin e thu bismillah te wekeltu ala Allah. Atar sa të mirë s'qaq. Që tash e mbështetin Allahun. Mirë po, nuk e hedh farën, se vadit, se qetë paradilit, edhe thua Allahu i madhë, Allahu i madhë është. Allahu i madhë, mirë po, se banë që shëtë që shpëtë të ti. Andoj dhe zërë, Allahu në shembollen neve, se nga gjërat e kundërta, e ndjerë të kundërtën, të kundërtën s'kajshme, pra pigurit ujë. Për çka me kalëzu? Sa i ka kudret, e di kushtot, po mirë, mas i ka kudret, pësë ma japë mu pas e vepe? Për urcin e ti, por urcinë e tij xhelle xhelaluhu. Mësimi i pesë ndëruar vëllazër është se disa gurzi janë më të hajrit se sa disa zemra. Prej tyre, zemrat e këtyre. Allahu na ruaj nga këto zemra. Nuk ka zemra më të ngurtë në ekzistencë se zemrat e këtyre. Çish do ta shohim se edhe zemra ngurtësohet më së shumti me dije. Nëse nuk ka kanë butë. Apo? Pra, nëse njeriu ka dije, pra e di një punë, dhe se banë, njërës i thonë këti rebel. Kër nuk e di, ha, ma butë është. Pra, kër njeri nuk e di një punë dhe e banë gabim, dhe dhe një tjetër e di dhe e banë gabim, njëti në gabim. Cëllin e urrej njërzit më shumë? Cëllin e urrej njërzit më shumë? A dojë Kur'an, dhe zërë, në detalin e vi në kalzan. Për shemë, Allahu Gjellola në ka thonë në Kur'an, të krishterët janë më afër. Pse? Se edhe nëse janë dalal, shumisa për e tërë janë bi, s'ka në ilmë. Këta me ilmë, lezër, këta me dije, këta me emër, me mbi emër e njovin Muhammedin Alehi Sarat Zem, dhe e refuzojnë. Andaj, Allahu Gjellewala të regonë se, nga gurzit, ka më të butë se do zemra. Andaj, shiko zemra ku shkon në vrashësi në s'ka ishmëri. Pasaj, prej dobive të se ti kanë zirë djetartë, mësimi 6 i radhës, është se, gjërat e ngurta në univers e njohin Zotin e vetë të bareke vë të ala. Dhe këta e kanë zirë djetarët nga kjo ajet. Dhe ajetet e tjera. Përsa Allahu Gjellewala thot, fejeh bitu min khashjetillah. Ka guri që rëtullohen nga friga prej Allahu Gjellewala. Që nënkupton se në univers nuk ka diçka që nuk e madhron Allahu të bareke vë të ala. Dikushtot të në kur nuk e kam dëgju edhe kur s'ki me dëgju. Por ata i bajnë madhrim Allahu Gjellewala. Ka thënë Allahu të bareke vë të ala, yusabbihu lillahi ma fi ssemawati wa ma fi l'ard. Allahun e madhron çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në ajet tjetër: "Yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin." Qiejt, shtat dhe toka dhe çka ka ta i bojnë tasbih Allahu xhelle xhelaluhu. Ndërsa ka njerëz që nuk i bën Allahu tasbih. Ja shfrytëzojnë të mirat, para ndo vëzër, toka, i ban të spi Allahu Gjellë Gjellë. Qësh i ban të spi Allahu Gjellë Vala? Se na ma neve. Ndërsa na nuk e meritojna me namajt. Se na i bajmë Allahu Gjellë Vala, natë të ditë gjuna. Madje qatë gjuna i bajnë njërzit sa që edhe nuk e quin gjuna. Kjo është edhe ma katastrofë. Pro, shikov dhe zë ku arrin devijimi njërzve. Justifikimi i devijimeve. Kitë se kur gjanë nuk e na të bo, apo? Kishe, na jena njërzit matë mirë, apo shekulli i artë, shekulli zhvillimeve, shekulli përparimeve, apo shekulli zhveshjeve, duke i ba Allahu Gjellë Vala në të ditë, dhe prapë se prapë njërzit rinë rahat. Kishe kur gjasa të ndonë. Allahu në arrujt nga dënimi Zoti Gjellë Gjellalu. Parëm do dhe zërë gurëzit i bojnë të smihë Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe ka ardhë në hadithën i Mahmedit, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thanë, deti i kërkon Allahut leje. O Zot, mjep leje ti përmbysi këta, ti shti ndër mua, e me stin deti e dim në shka ndohë, por sa Allah u gjellohë me më rahmetin e vetë në le. Andaj ka do njëherë dhe zërë, dikush, thot, për shka me thonë elhamdulillah, edhe do me pasë herë diçka konkret që të thuje, e elhamdulillah. A kjo problem, kriz të cilën se kanë pasë sahabë dhe zërë, është me thonë elhamdulillah, por pak e por shumë. Por shumë na, kërë ndrejshme një shpi, elhamdulillah, regu. Martohet, elhamdulillah. I njef pak ato, ato me ngjyrat, i dina. Elhamdulillah. Po mirë dhe zërë, që qoshë sabah, me si të shnosh, e vesht punojnë, e frima punon, e durt punojnë, e shë, këtë të mirat e Zoti Gjellë Gjellalu, kjo, për këta, zba me thonë faleminderit, a? Andoj për nga mberi, alesam, gjdo më nxes, kur është shu, ka thonë, elhamdulillahi ledhi ahjana. Falenderimi të konë Allahut, i cili në gjallnoj për zdyti. Shiko, dhe në fund ka thonë, ba'dema e metena, pasi na vdis, na mërë shpirtin. Ti dhe zërë, vdes, në gjumë, vdes. Dhe qo është, apo bi gjumit, edhe ka njërës, plot nuk shofin arsye me thonë, elhamdulillah. Wallahi që qosh i shnosh, edhe krejt organet janë në regull. Këta të skurë së në frendaron Allahu Gjellë Gjellalu. Shifë një të paralizum, shifë një qërë, shifë një shurdhë, shifë një njëri i cili i mungon diçka pi të mirave. E dhu, atërë dhe, elhamdulillah. Andë dhe zërë, mustabojnë elhamdulillahin veç kur të njefna, se kështu jena shumë rob të likshtë. Mustabojnë elhamdulillahin veç kur të ablejshti një vetur të mirë, se kështu jena shumë rob i lishtë. Për nga mërë e sëram ka dhënë elhamdulillah për shdo sen. Elhamdulillah për shdo sen. A dhe të ndërrua lezer. Gjdo sen në univers i ban të spihë Allahu Gjellë Gjellaluhu. Pse? Sa Allahu mëriton mi ban të spihë. Mi thonë faliminderi dhe me e madhru Allahu Gjellë Gjellë fi ula. Dobija e shtatë të ndërrua lezer ka këto ajete është se Allahu te bareke ve teala është i denjë për t'ju trejnë bati dhe për t'ju friksuar. Argument, ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa inne minha lema jehbitu min khashjetillah. Dhe ka prej gurzvi që rëtullo bin, prej lartë, e tash, këtu të ndalemi, të friga Allahu Gjellë Gjellaluhu. Kur na shofë mini guri kara midis rrugës, atë shkon mendja, billahi alejna, për Allahu ketë sincerisht më përgjigjë. Kur e shofë mini guri kara pikodre, kujt i shkon menja se ki guri ka rap pitutës pja Allahot. Sa i lezojnë atë qështu në askenën? Rad. A i lezojnë ti gjethë të qka binë si frikë pja Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu në surë Araf gjethën e përmenë. Wa ma mi mu varaka. Ska një gjethë që bje, na e dimë se ka ra. Ti kur isha gjethët të ra, hisë kur gja nuk shënë menë nëse e shef. Shumitë të razë nuk i kushtojmë këtëre vëmendje. Sahabët dhe zërë gjdo sendja kanë kushtu vëmendje. Gjdo sa një kanë kushtu përmendje. A dhe dhe zër, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka përmendje në Kur'an min khashjetillah. Allahu është i denjë mi u pasë friga tina. Madje veç atina. veç atina. Edhe çdo frik për dikujt tjetër është shirk, qoftë i madh, qoftë i vogël. Apo çdo kush ka i friksohet dikujna përveç Allahut subhanahu wa taala bjen shirk. A bjen shirk? Bjen shirk. Allahu na rujt. Përveç nëse Allahu ka vendosur sebeb apo e ka bën natyrshëm me ju tut dikujna. Për shembull, kanë thënë dietar, sikur frika njeriu prej egërsinave. Kjo është natyrshme. Apo edhe pse ka pas në mesin e sahabëve dhe tabiinëve, të cilët nga frika e madhe Allahu xhele xhelalu ju ka ardhur marrëm ju tut tigrave dhe leonave. Kënë ngjarje të sahabëve dhe tabiinëve, të cilët kur kanë ecë, kanë pa, nga se kanë shëtit dunjajën, kanë pa tigra dhe kanë pa leona dhe i kanë përzon. Dhe i ka thonë nejmën të Allahot, minjë herë largohi për këtu dhe janë largue. Këto të ngjarje janë vëzët të transmituar në Bukhari, Muslim dhe Budavut, në hadithet e, në libet e haditheve të cilët i kanë zirë djetartë e muslimanve. Andë dhe zërë, Allahu Gjellë Gjellëluhu meriton t'i kje droa ti, madje veç ati. Dhe njeri u vëzër duhet me kontrolu vetë vetën. Sa i ka frikë Allahu Gjellë Gjellalu? Parullat këtu zbojnë dobi. Simbolet këtu zbojnë dobi. Unë jam kanë, jam kë, këto zbojnë dobi. Allahu si njef këto. Allahu nuk gjikon ti që shë një vetën dhe që shdo mu njoft dhe që shë njofit njerëzit. Jo, ajt gjikon që shë ajt njeftyje. Gjellë, dhe elhamdulillah që është qështu. Se s'kish mi pështu, dhe zërë. S'kish mi pështu, e. Po ajt në njef neve sa do pëtjena, dhe na mëshiron. A njerës të mëshiron. Por shemu, njeri ju të mi u zbulu një gjuna joti, me të cilën ka mundësi me ta zonë kryen, kur s'ta falë. Dhe Allahu 24 orë ka mundësi me ta zonë kryen dhe s'ta zë. Ta zë? A di që ta zë kryen? Vesh ta gris perdën. Dhe ti bash horë. Po aja është i mëshirë shumë shumë. Hajde dhe një ditë, e dy ditë. Po këto ditë vëzër u banën vite. Dhe kanë mu po vite. Sa njeri ju Allahu gjele kanë buluë. Dhe pejgamberi alayhi salatu selam ka thënë Allahu xhellahu këtu umetin tem e fal. Por vetë ata që dalin publik me bojuna. Ata që bojnë publik ato vetë kanë zbuluar vetvete. Andaj vëzer Allahu është i denj ti kiet frika ti. Është meritor që njeriu njerëzit ti tutën Allahu te bareke wa taala. Pastaj thot Allahu xhellahu wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kjo është sifati Allahu te bareke wa taala. Është, që ka thonë Shekhu Islamit e imije, Kur'ani i mohon negativitetet nga Allahu, ha, në përgjithsi dhe i pohon cilësit në detale. Qysh? Por që më Allahu gjela kur fletë për vetën, thotë Allahu nuk është qështu qështu. Dhe këta ma shkurt folë qështu. Dërsa kur e pohon, folë ma gjanë. Por që më Allahu thotë, Allahu nuk e zë gjumi. Kaqë. Kaqë, pastrohet Allahu gjela. Allahu nuk ushqehet, kaq. Kjo është sifat negativ i mohohet Allahu xhelel xhelalu. Dhe këtu ka thënë wa mallahu bi ghafil. Allahu nuk e gafil, e mohon. Kur të mohoj Allahu cilësi për vetin, mohon në mënyrë të përgjithshme. Kjo vëzhgon çka nën kupton. Për shembull, ju e gjeni filozofat, edhe sot kanë nis ofanziv në gjuhën shqipe apo prej Esh'arive të ndryshme të Xehmive, duke fol për shembull, ju të cilët e besoni dorën e Allahut, çysh e besoni me 5 gishta me 6? S'kanë turpë ato lezër. A e besoni me 7 gishta. Dhe këto njerës janë të cilat s'kanë hashjemin Allah, s'kanë frikë për Allah. Neve që ka themi? Allahu është i pasën nga zot mejtë dhe ka dorë qysh i takon ati, se dina qysh. Dhe këto lezër janë njerës të cilat mundohen kishe e të zungla që tu. Po kanë me kuptu që ka thënë Allahu gjë, fesohu fe ta'lemun. Kini me kuptu që farë dorë ka pasë Allahu? Ha? Në gjenem. Inë në batë shërabbike, le shedit. Goditja Allahut është shumë e fort. Andaj, regullë është dhe zërë. Kur Allahu mohon, mohon përgjithsi. Kur pohon, pohon detale. Por shemë, qish pohon detale? Rahman, Rahim, Rabbul Alemin, Alim, Hakim, ha? Muhi, Mumit. Allahut atë është Rahim, Mëshirëshëm, i but, falës, i dishëm, i urt, i drejt. Apo, pranuës i pendimit, furnizuës, ai cili jep jetë, ai cili e zbret shiun, ai cili e zbret fjalën e tij, këto janë detale. 99 emrat të zotit ka transmetuar Imam Tirmidhiu dhe më shumë të cilat i kanë pohuar disa prej dietarëve. Andaj të nderuar Allahu Zot. Wa ma Allahu bi ghafil, Allahu nuk është gafil. Çka do të thonë gafil? Gafle. Gafle është mbulë. Kur është diçka e mbulume, është i thonë gafle. Allahu xhella xhelalu thot, Allahu nuk ka diçka që ja mbulon me ju pa juve. Por ato kanë bërë fesadë, vëllazër. Dhe fesadi tërë më shumë ku ka qenë zemër. Allah thot, kaset kulubukum, zemrat ju ngurcun. Allah thot, Allahu sembulon diçka me ju pa juve. Ndërsa na ata nuk e shofna. Ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu, la tudrikuhu al-absar. Syt se kapin ata. Ata ka thënë Shejkhul Islam Tejmije në komentin e këtij ajetit, edhe ata çka do ta shohin Allahu në xhennet, se shohin krejt. Ka? Nëse na e kemi pohuet se prej besim dhe lisonitit është se Allahu shifët në akhirat, Allahu na mundsoft. Por se nuk e shohin këtë Allahun kur kërkush. Apo, ka thonë Shejkhul Islam Tejmije, nuk e shef Allahun krejt. Askush përveç. Aj vetën. Apo? Veç aj e shef vetën komplet. Tani, qysh e beson e lisoneti, Allahu e shef vetën, tërësisht njerëzit të tjerë nuk e shofin vetën. Apo, sikur që ju përzijet shumë njerëzve për shembull, edhe dietarën do njëherë, për shembull pejgamberi s.a.s. në të shahud, çfarë thot? E shahdu enne Muhammeden Rasulullah. Muhammedi s.a.s. thot, dëshmoj se Muhammedi s.a.s. thot, dëshmoj se Muhammedi është i dërguari i Allah. Pse thot kështu aj? Apo kër është qumë në gjesë, ka thonë alai salatu e selam, asbahna ala fitrat il islam. Na e mizgju në atërshmërin e islamit, pas taj ka thonë, wa ala dini Muhammed. Dhe në dinin e Muhammedit. Ta është Muhammedi po thotë në dinin e Muhammedit. Aj po thotë e shhedu enë Muhammed Resulullah. Ka thonë Ibn Qayyim el-Juzeyni e Zadul Ma'ad, sepse aje ka pos obligim me besu se është i dërgumi Zotit. Edhe ka thënë shëdu e në Muhammeden Resulullah. Ma një thot i për Qayyim el-Juzeyni, aje ka pas ma obligim me besu se është pejgamber, se sa musliman që e kanë obligim. Pra aje ka dëshmu për vetën. Andaj, thot Shejkhul Islam Tejmije, nuk e shef komplet Allahun, përveç vetë Zoti vetë vetën e tina gjelle gjelalu. Pasat edhe Allahu te bareke ve teala, në ajet tjetër, e fa të të maune e ju minu lekum. A shpresoni ju sahabë me ju besu juve, kush, bitë e Israelit. Kur ata, një pjesë për tëre e kanë dëgju fjallën e Allahut, pas ta e kanë shtërëmbruhe, pas e kanë kuptuhe, duke qenë të vetë dishëm. Të ndërrua dhe, qëfar kuptojmë nga kjo? Mësimin. Mësimi parë, ka thonë djetarët, sa i cili nuk i beson më të qartës, më të fshehtës nuk i beson. Si? Cila ma e qartë, lezër? Me ardhë dikush me të tanë, njeri ju do të rinjallët, dhe do të jepë logari para Allahot, apo rast tjetër, me e vdek një njeri, me kalu dit, dhe pasaj e mund gjallë. Cila ma e qartë? Kë e dyta. Pra ti me të që babgjyshin Allahot pivorit, është ma bindës, se sa na që i besojna, që kina më rinjallë. Apo? Jehudët, bitë Israelit, e kanë pa njerin të unjallë. E kanë pa të unjallë. E kanë prejkë me lopë dhe ushquë. Dhe ka thonë, ka vrau kjo dhe ka ndrujet për zdyti. Allahu gjelluarën e mësën neve, e fëtët ma une, apo shpresoni ju më besu juve. Ato që kanë besu, kërë ka pa besi. Andaj dhe zërë, a i cili se beson më qartën, atë që ka ma e fsheftë, se beson më shumë. Andaj shikoj Allahu që shumë son sahabë. Apo pritni juve me ju besu. E ata kërë e kanë po mesi, se kanë besu? Ka thonë Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anë, kërë e kanë godit me lopë, familja e këti, vrasësit, ka thonë, kushtë ka vrasë ti? Ka thonë, një PM, gjale vlavit, dhe kanë drujit. Ky ka thonë, pasha Allah, se kënë vrasë. Pejgamberi prezent, Musa a.s. Kitë kjo njari ka ndohë për këta, o që i vdekti të kaldu, tim ki vra. Dhe prap ka ndonë, vallaj se kena vra. E Allah u gjenëri thotë Muhammed e Sram bashkë me shokëve të vetë. Që to, që ka bo, që shtu kanë bo. A juve kanë mi u besua. Pra është më largë mi u besu juve. Andaj Zotë i unë gjelola i mëson, shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. Mësimi i ditë ndërrua lezër, është ka ndonë se djetarët, pejgamberi aleyhi sallatu sallam, shumë ka shpresu mos pe besoj jehudët. Pse ka besu shumë? Ka shpresu shumë? Sepse ata kanë pas të vratin. Dhe kjo ja lecon rrugën për me besu njerëzimi. Apo? Kjo ja lecon rrugën me besu njerëzimi. Andaj për shembull të ndëruar vëllezër, pejgamberi alayhi salatu sallam ka dhënë hadith, me besu 10 jehudi, këtë jehudë mbesojnë. Këtë Në transmetim, me mbesu jehudët, mbesu njerëzit. Sa ata janë penges. Edhe sot dunjo, dhe zër. Propaganda, media, gazeta, apo, muslimoni kështu, muslimoni ashtu, muslimoni kështu. Jo, nëse kena probleme musliman, po pak me doq aty, pak ma ndryshe, apo, e kështu me ratë. Pengamberi sëm, prej se arë si pengamber, shpreson të mos me besojnë këta. Se edhe e kanë të vratin, dhe i dinte se këto mune me bosharë. Dhe filloj mu mërzit pengamberi së sellem. Dhe Allah i zbiti ajete, keme mytë vetën, e kështu me ratë. Andaj, Allah u gjelë e zbiti këta jetë me ngushlu. Dhe i tha, sa beson guri, qas këta. Andaj, këpute këtë punë. Këta zbesojnë. Andaj, për nga mbedit e sëram, kjo ajet i ka zbrit për ngushlim. Do njëherë, Allahu Gjelluala e zbrit një ajet për me ngushlu Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem. Mësimi tretë ndëruar dhezër nga kjo ajet është se Allahu Gjelluala u flet. Flet me shkronja dhe me zon. Që është mendimi e lisonetit që kam përmen krejt djetarët për gjatë historisë. Argument, fjala Zotit Gjelluala, jesma'une kelam Allah. Ata e dëgjojnë fjallën Allahut. E qka na duhet neve kjo, lezër, e dëgjojnë fjallën Allahut? Pese shumë grupe, madje përveç e lisonetit krejt, ndryshe, thojnë. Ata thojnë, Allahu e ka thirë Gjibrilin dhe a i ka nejtë para ti dhe e ka kuptu qka pi thot. E ka frimzu. Gjibrili ka artë e Muhammed e Sëram, i ka fry dhe a e ka kuptu qka pi thot. Pasaj kam bërë me limizu, cili e ka bo shprejën, Kur'anin. A Gjibrili a Muhammed e Sëram. Këtë kjo vëzër është dalal, humbi është. Dhe ka shumë njërës të cilët, thujnë kështu. Allahu Gjellë thot, jesma'u në kelam Allah. Ata e kanë dëgju fjallën e Allah, drejt për drejt. Ma djeneve në kanarë në për hadithë, se për Allahu Gjellë Gjellalu në ka të regu për nga mberi, a.s. se Allahu në gjennet do t'ju lexon surë besimtarëve në gjennet. Për e tëre surë Rahman. Surë do t'ju lexon Allahu Gjellë Gjellalu në gjennet. Allahu flet. Allahu na mundsof me dëgju, na e besojna. Ata që ka se besojnë, t'ja bojnë gojlën vetë vetës. Andaj thëtë Allahu te bareke ve teala, jesma'u në kelam Allah, ata e dëgjojnë fjallën Allahot. Këtu vezër, për me kuptu më qartë, sifatët Allahot ndahën dy loje. Për me kuptu më qartë. Shekë kërësëm të imi, sifatët Allahot ndahën dy loje. Loj parë është sifat i qenjës, dhe loj dytë i sifatëve është sifat i veprës. Qysh dalohën këto vezër? Sifat i qenjës, do më dhonë, aj sifat është i pandam për Zotit. Për shembul, el haj, i gjallë. Ajo është i pandam. El ewel. Ewel, Allah është i pari. Dikush ka lexu këtë ajet për orientalistave dhe ka thonë, Allah ka thonë, Kur'an është Allah është i pari. Apo? Nërsa na po dojna me ditë pikaja ka nisë. Dhe pse Kur'an e ka qëjtë i pari? Pse s'ka thonë pa fillim? Ha? Nështë të s'kini dëgju, po kë ju duhet dhe zë. Nga se jetojnë botën e internetit. Njërëzit, qka të lexojnë, me njëherë, kanë dëshirë me e shiku. Kur'an i thotë, Allahu el ewel, i pari. Pse s'ka thonë pa fillim? Nështë të këtë komentator kanë thonë, Allahu, në që këtë ajetë për thotë, pa fillim. Pra, a me kuptoni dhe zë? Kanë thonë shumë njërëz, se Allahu në Kur'an nuk thotë pa fillim, po ka thonë i pari. Kanë thonë djetarët, sepse ajo është i pari pa fillim, s'ka pas para ti. Andaj është i pari. Në kuptimin se s'ka diçka para ti që të quhet, ha? Pra, pa fillim shmëria e ti e banë gjithmonë të pari. E kuptut? Po, aj kur s'ka fillu, andaj është i pari. Wal akhir, dhe këtu e ka qenë Allahu i fundit. Apo, dhe na kërë në gjëna i fundit, ha? Dhe na mjegullohet pak qësh është i fundit. I fundit sepse kur s'merë fund. Kur s'merë fund. Andër dhe zërë, sifatët Allahut janë dy loje. E para, e qenjes. I pari, i fundit, i gjallë, sheh, dëgjon. Këto janë qenjes së ti. Mirë, ka sifatë Allahut u gjellat që i ka të veprës së ti. Qilat janë ato të veprës? Veprës janë për shembul të folurit e ti. Allahu të folurit e ti e ka dy loje. Ai flet, qenja e ti flet, dhe flet kur doje. Kjo e dita është problemi e shqarive. Kur flet? Qysh flet? e kështu me radhë. Por shembull, për me kuptu ma qartë me zërë. Allahu Gjellë Gjellalu, kër i ka thonë për nga mberi së sëllëm, ikra bismi rabbi kelledhi khalak. Por mi u qartësu komplet. Kër i ka thonë Allahu Gjellalu, për nga mësëm, ikra bismi rabbi kelledhi khalak. Apo? Që këtë dit, që këtë qast, a e ka thonë pa fillim, apo tani për momentin, jo, qaty. Mirë, dikush thotë, dhe ata kanë thonë, mirë, asë ka ditë Allahu Gjellalu, se që këtë qast kam i thonë, e këto thot që i kërësam të i mije. Kana fi ilmihi, o lem një kulhu. Allahu e ka dit ilmin e ti, po qatë dit e ka thonë. E kuptu? Pro ditën që i ka thonë, ikra, që kjo ka dolin, shesh, tani, që tu i ka thonë, Muhammed Sam, ikra, ama e ka dit pa fillim, se që kjo dit ka më kanë, dita kër i thuët Muhammed dhe selam, ikra. E kështë më radhë. Për me e qartësu ka ona tjetër, kiametin, Allahu e di këndodhë, e di datën, sekundin, krejti di. Mirë po, kur ndodhë, ku t'i vene dakiki, aje di, ku t'i vene minuti. Andaj fjallë e Zotë i Gjellë Gjellalu, ata e dëgjënin fjallën e Allahut, ne e besojnë Allahut qështu qështu, se Allahu flet me shkronja dhe me zanë, dhe ne nuk i përshkrujnë Allahut as tonë, as zo, as si, as kështu me radhë, mirë po e besojnë Allahun te bareke ve teala, që shka folë për vetë vetën e tina. Prej dobive të ndërrua lezër të këti ajeti, është se kuptimet e Kur'anit dhe të fjallës e Zotit kanë mundësi më shtremua në interpretimi njërzor. Fjalla Zotit Gjele Gjelaluhu, thumë me ju harrifunehu, min ba'di ma akalu. Ata e shtrembronin, pasi e kuptuan. Andaj, dobija e pestë nga kjo ajet është se interpretimi i fjale Zotit shtrembrohet. A shtrembrohet? Po. Por esenca e fjales nuk shtrembrohet. Pra, fjale Zotit, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, që kjo nuk shtrembrohet. Ska mundësi mu shtremu. Mirë, kur unë ti ta shpjegoj, a mu i me shtremu, mundët. Se unë se kanë kuptua dhe e ka dhejtë shtremume. Edhe ti dhe njerë se kupton dhe e ka dhejtë shtremume. Por fjale Zotit vetë veti nuk shtrembrohet. Andaj vëzër, ka ndo njëherë dikush, ta mohon shtrembrimin tanë, andaj mos u gutë mi thonë, e, ti s'pedo Koranin. Ese, i gjenë njërzit, apo? E gjenë, por shemull e gjenë, por shemull i thue, filan me dhejbi, Hanefi, apo Shafi, e ka kështu meselen. A i thotë, qysho si pas sunetit? Apo? Kinë se ka luft mes Ebu Hanifës edhe Shafi ju dhe sunetit. Qështu kuptohet? Jo, vëzër, nuk ba më kuptu kështu. Se interpretimi e Ebu Hanifës, dhe Imam Malikut, dhe Imam Shafiut, dhe Imam Ahmedit, është orvatje për ta kuptu sunetin e pejgamberit. Pastaj, njëri ka thonë, unë qështu pesho. Atë ka thonë, jo, unë qështu pesho. E kështu me ra. Andaj të nderuar vëllezër, ka mundësi në interpretimin tonë, njërzor, andë në shpesh herë themi, gabimi jonë mbetet i muslimanit, islami është i pasht. Feja Zotit është, unë mujë me gabu. Ti edhe une, kitë musliman, mundë me gabu, djetari gabon. Gabon. Imam Maliku e kalon këta parol. Apo simbol. Krejt gaboj, përveç Muhamedi s.a.s. Apo, që më transmitu si për sahabëve ka thonë, e dëgjova për nga mberi s.a.s. duke i numru 10 gjana. E 10 am ka hik. Ta shaj ka hik për nga mberi s.a.s. Këti i ka hik. A i ka përmen 10 për nga mberi s.a.s. Andaj për shemë nuk i thot, e po që për nga mberi s.a.s. Jo, une, a i ka thonë, une e ko marru 10. Andaj, kur na shpesh harujna 10, apo ti a shpjegon dikujna, edhe i thot, ka dalë, që ki interpretim, a është tamam? Edhe i thot, ti a dishën të Kurani, ja. Jo, me vlad, nuk dishën të Kurani. Une besoj kul huve Allahu ehad. Une dishën të ti. Andaj, shpesh harë në këtu i përzimi, dhe mundohë njërës me thamë, për shemu, ki se do sunetin e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, ose ki, s'pedoj ka Kurani në kështë në radhë. Jo, duhet me pas kujdes, dhe zërë. Nëse njeri e mohon citatin, do që këtë citat, une e kam problem. Apo, është arrit, vëzër, e kanë shtrembru e fjallën e Zotit, Ar-Rahman alel arshis të va. E kanë shtrembru. Kanë thënë, Allahu e ka shtim pushtet arshin. Kejt djetarë të lisonetit kanë thënë, kush e ka pas para se me shti në pushtet? Kush e ka pas? Se për me mërë dishkan pushtet, du të me ta pas dikush. Mirë po, ata kanë thënë, na e besojnë se në Kur'an shkruun që ndronë. A me interpretojna, ha? E ka shtim pushtet. Pse? Që mos në trullavët besimi për Zotin. Kështu ata e kanë. Andaj djetarë kanë thanë, për që këta që ka e kanë bo, kanë thanë, na ja uquina fjallën kufër. Mendimin kufër. Pastaj i balafashojnë me Kur'anin. Andaj dhe zërë, Kur'ani nuk shtremohet. Ti kur të folësh, mundesh me shtremohet. Për shembull, imami lexon Kur'an, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, si kujtohet ditë ajet. Këti sa ti ju kujtu. Në Kur'an qëndron ajo. Andaj këto dia duhet me ndo. Andaj Zoti ju ngjelon atë në Kur'an, ata e shtremojshin. Çish e shtremojshin? Thoshin çiki ajet se ka kuptimin çështo. Apo e ndojshin gishtin dikun. Në ditë për ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kish bazë zina një jehudi me një jehudike. Dhe ju e dini se në marveshe, pejgamberi sa me jehudi të kam pas, nëse këta bojnë diçka, gjikohen të pejgamberi sallam. Dikush mundot me keq kuptu këta. Pejgamberi sa kur ka shkuar në Medinë ka bën një akt. Akt marveshe. Marveshe ka shkruajt. Kështu kështu bën tregti. Këto ju takojnë juve, këto na takojnë neve. Pllaka është pika të shumta. Prej pikave ka qenë kështu. Kur të keni konflikt, unë ja u zgjidhi. Po për shembull sot musliman mundon me kallëzu se ka dalë se edhe Muhamedi selam ka marrë zgjidhje pi të tjerë. Kjo nuk është e vërtetë, thjesht. Po. Ai është sill ndoshta mirë me ta. Ai ka bëu biznes me ta. Ka bëu tregti me ta, i ka lënë musliman mu bëu tregti me ta. Por kjo e ka vendos. Halalin kjo e ka vendos. Haramin kjo e ka vendos. Andaj kur kanë bëu ata zina, e kanë mbrutë Muhamedi selam. Muhamedi selam ka thonë bi kitabillah, do të gjikoj me librin e Zotit. Do kanë thonë, po të na nuk shumë qështu, ka thonë bere të vratin. Kër e kanë prut të vratin, është mundu njani me vendosë në plak, sa atër nuk kanë posë qësi libra, se diku shtot, po kërë e kanë nuk gishtën e kishë zonë dorën. Atër akon me plaka, a e kam shenë një plak, sa më shletëzohet ajo fjala, ku shkru në gurzim. Edhe i ka thonë ati, hek e krajin, largoj e krajin. Shë shkru? Gurzim. Edhe pasaj pensam e ka ekzekutue, që ashtu që i ka shkujt edhe në të vratë, edhe në Kur'an. A da të ndërruar dhe zërë, njëri ju e shtremon, ama Kur'ani nuk është i shtremruar. Prej, asaj të ndërruar dhe zërë që i kam përmen djetarët, është se shtrembërimi ajeteve është gjë e shëmtuar. Dhe gjë e cila e tërheq me veti mallkimin. Andaj nuk ka gjë më të friksuse dhe më e tremshme për djetarët se me e komentu Kur'anin. Kjo barë shumë e madhe, dhe zërë. Parem do, dhe zërë. Ata e kanë jofë gjuhën arabe. Kanë nejtë me pengamberi së sëllim. Kanë jetu me islam. Kullum, sa ka zbrit. Andaj, pengamberi i ka thonë Abdullah ibn Mesudit, kush do me lezu Kur'anin të kullum, le ta lezujt Abdullah ibn Mesudi. Me gjithë ta, dhe zërë, kur janë pytë për disa jetë, i ka thonë, kush është ai trim shka kalëzën, që tu që sheka kuptimin. Qështu janë shprej? A ka dhe një guzimtar që ka zonë që që ka kuptimin që ka jeti? Diku shto qeve une, pa ato nuk kanë folë për qmendur, kanë dashë edhe mu kanë i meqëm, edhe trim. Jo për ata që une folë, që si ka plot, ata kanë thonë edhe me murvesh, edhe me kalëzue. Një ditë për ditëve e pytën Ebu Bekër e Siddikun. Thanë në sure abese, na u ka përzi një ajet. Wa fakihatan wa abba. Që do më thonë kjo? Abba. Një pemë e caktuar. Tha, kush më garanton se ma toka si të folu në për këta jetë. Ashtu të bëbë kërë Siddiku, se të merë Allah në logari, kush të tha se e ka që këtë kuptim, kush të tha? Andë edhe zë ka thonë Imam Ahmedi, rruju me këthonë dishka, s'ki hoqë për masë. Andë kjo fejë dhe zë ka arë me hoqalarë, Imam Ahmedi, Imam Shafiju, Imam Maliku, Ebu Anifja, Shekhu Lusamë të imije, Ebu Kajmë Gjozije, kanë arë djetarë pas djetarë, kur ti thua që shtu është, për shimë dhe kini pasot, kjo ndodhe të gjallarë dhe fatkecisht, duhet këtë të modifikohet dhe të regulohet. Dhe zërë, kur imamat e mdoj, s'kanë thonë, thot islami. Aki, gjemeni, në ibn Tejmija, te ibn Kajimi, te Imam Ahmedi, te Ebu Anifja, ku a i thot, thot islami. Ka da be Allah, se ti si të folë direkt me Allahun, thot islami. Dhe kjo ndodhe të gjallarë, kjo në islam s'lejohet, burë, ka zona me zingjirë, kush e ka thonë këta se s'lejohet. Se na islamin e dim që i ka arpi Muhammedi sallam. Andaj, ka thonë islami të ti, na pedojmë të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj, dikush për shemo, unë smuj me të kalzu, që kanë thonë ketë, ka thonë islami. Jo, ka thonë a ketë që kanë thonë. Se kjo fejo, dhe zërë. Këtë him varë, nuk thuat, ka thonë islami. Së li islam? Se islam thonë në rafitit. Edhe dërvishat. Apo, edhe ata shkabojnë, ta vafë për rëthojgjës, thonë, ata islam. Po, s'kanë islam. Andaj dhe zër, islamin duhet na me lidh me zinxhir. Pse? Nga se ka mundësi mu keq interpretue. Andaj kur ti thuj dikujna qysh është, thuj hajt përkatsoje. Kur rri kjo? Arre dikun. Qysh kur rri? Arre dikun, a ka thani me Mahmedja, Ebu Anifja, Sufjan e Thaurja, Ebu Bekrija. Andaj të mësomi vëzër qysh me e kuptu fejën. Ka thani islami, kjo për dhe një fillestar, dje ka i në islam, i thujna, që i në islam ka 5 vakt. Apo? Ka 5 vakt. Kjo në regull, këso me i gjma. Po kur hinë sendet të zetjen ma delikate, ma të ndjeshme, ka thani islami, kjo është problem, dhe zetë. Këse duhet më kanë me drejtësi. Dhe djetarë kam përmend se shtrembrimi i ajeteve bëhet në dy forma, dhe ajo është mbajtja e tekstit pandryshushëm dhe shtrembrimi i kuptimit të për të cilën do të flasim me lejen e Zotit Xhelel Xhelalu dhe legjëratën e ardhshme në lutjen e Allahut te bareke ve teala, që Allahu Xhelel Xhelalu të na mëson që mos të shtrembrojmë fjalët e Zotit te bareke ve teala. Ata që nuk e dinë Allahut na e mëson, ata që e dinë Allahut na mëson me punu me ta. Elusmi Allahu subhanahu ve teala, që Allahu Xhelel Xhelalu të ndriçon zemrat tona me Kur'an, ai mëson Allahu te bareke ve teala që zemrat tona të nënshtrohen Zotit ton subhanahu ve teala. Elusmi Allahu Xhelel Xhelalu që Allahu te bareke ve teala muslimanët ku dëshën الله تنديهمان يتيمه المسلمين والله تنبولان فقرات الله تيباسوران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين